وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطرہا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطرہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا سر تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، فرش پالے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش پالے تیری شوقت کانو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر میرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر میرا تیرا، میں تو چور ادو تھا تیرا، نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔